الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الدرس الأول، السنة الأولى من الهجرة، بناء المسجد الشريف، بدء الأذان، أذان فجر رمضان، أذان الجمعة. صوم لمنزو مكة ومنزو هجرية كجين وقمسكيت تقوف وانزق أذانا أذان يا الفجر يا رمضان أذان يا الجمعة. الفسيمة السنة الأولى مكة ومنزو أنا قصدية tokea mtume afanye hijra kutoka Maka kuja katika mji wa Madina. Na katika zama zake mtume na zama za Abu Bakar haukuwa ukifahamika kwamba huu ni mwaka wa mwanzo, walikuwa wakiishi kama vile ambavyo walikuwa wakiishi mwanzo bila ya kuzingatia mpangilio wa miaka katika sura hii. Katika zama za Umar wanataja al-muarrikhun, ndio ikawa imeanza hii hisabu ya miaka ya Kiislamu, ipo shauriana masahaba vipi watayapangilia mambo yao, wakaanza kudhibiti mwaka wa Kiislamu kwa tukio la mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuja katika mji wa Madina. Kwa hiyo kafahamika kwamba huu ni mwaka wa mwanzo, na kama mnavyokumbuka tunasema mara nyingi, Waarabu hawakuwa na utaratibu wa kudhibiti taarifa zao kwa maandishi, wala hawakuwa ni watu wenye kusoma. Kwa hiyo hawakuwa ni watu wenye kitaba kuandika, wala hawakuwa watu wenye kuhifadhi tarehe zao kwa maandishi, bali ilikuwa wakihifadhi tarehe zao kwa ashaar, abiyat, na ilikuwa tarehe yao inaduru katika matukio yanatokea makubwa katika maisha yao, kama vile mwaka wa ndovu au baada ya mwaka wa ndovu miaka miwili mitatu. Kwa hiyo kama panahesabika kwamba kuna mwaka wa hijra, mtume alifanya hijra. Kwa hiyo katika zama za Umar ndiyo ilipokuja rai hii ya kuanza kuhesabu mwaka wa Kiislamu kwa kutizama pale mtume alipohama kutoka Maka kuja mji wa Madina. Na aliposema binaul masjidi sharif, kujengwa msikiti mtukufu wa Madina, hatua ya mwanzo ambayo mtume aliifanya katika hijra hii ni kujenga Masjid Nabawi. Halafu pia kuna batul adhan, kuanzwa kwa adhan. Adhan ilianzaje? Adhanul fajri, adhanul fajri Ramadhan, adhan ya alfajiri ya mwezi Ramadhan, na adhanul jumaa, na adhan ya jumaa. Anasema almuallif rahimahullah: fi sanati alula min alhijra bana ar-rasulu masjidahu ash-sharif وقد عمل فيه بنفسه ليرغب المسلمين في العمل. katika mwaka wa mwanzo hijri mtume alijenga msikiti wake mtukufu, na alifanya kazi yeye mwenyewe kwa nafsi yake ili awarahibishe waislamu katika kutenda. Kwa hiyo mtume akawa anabeba mawe, mtume akawa anapeleka, ananyanyua kwa mikono yake mitukufu kile kinachotakikana kuwarahibisha waislamu fil amal, wawe katika jambo la kutenda na kufanya kazi. Wa fiha ay wa fi hadhihi sana, na katika mwaka huu shuria aladhan, ikawekwa sheria adhan, liyunabbiha alghafila, ili imtanabahishe aliyeghafilika, wayudhakira sahia, na imkumbushe aliyesahau, liyakuna lijtimau amma, ili mkusanyiko uwe wa pamoja wa ujumla, watu wote wakusanyike waitekeleze ibada ya sala. Wazada Bilalun fi adhani subhi as-salatu khairun min an-nawm marratayn, na akazidisha Bilali katika adhana ya subuhi sala ni bora kuliko usingizi mara mbili. Fawafaka alaiha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, tume akamkubalia. Wa kana ar-rasul ya'muru fi fajr ramadan bi adhanayn, na alikuwa mtume akiamrisha katika alfajiri ya Ramadhan adhana mbili. Awaluhuma yunabbahu bihi al-ghafilun, ya mwanzo wao wanatanabahishwa kwayo walioghafilika. Hatta yatanabbahu lis-suhur, mpaka watanabahi kwa ajili ya kudadaku. Wathani, na ya pili lis-sala, kwa ajili ya sala. Wa kana adhanu al-jum'a wahida, na ilikuwa adhana ya Ijumaa moja. Min ahadi ar-rasul, tokea katika zama za mtume. Ila khilafati Abi Bakrin wa Umar, mpaka kwenye ukhalifa wa Abu Bakr na Umar. Awaluhu idha jalasa al-imamu ala al-mimbar, tena ya mwanzo wao pale anapokaa katika mimbar imam. Imam anapokaa katika mimbar ndio pale panapoadhiniwa. Wa kana ala babi al-masjid, na ilikuwa katika mlango wa msikiti. Muadhin anasimama kwenye mlango wa msikiti ndio anaadhini adhani hii Ijumaa. Qala wa zada Uthman radiyallahu anhu al-adhan al-thani, Uthman akazidisha adhana ya pili. Bisababi kathrati an-nas, kwa sababu ya kukithiri watu. Kawa anakwenda anawatuma watu wende katika masoko au katika maeneo ya biashara, watu waadhini ile adhana ya mwanzo kabla ya kuingia wakati. Akawa Uthman amezidisha adhana ya pili bisababi kathrati nnasi, kwa sababu ya kukithiri watu. Kusema katika nukta ya mwanzo, sanati lula min alhijra bana rasul masjidahu sharif, katika mwaka wa mwanzo hijiria mtume aliujenga msikiti wake mtukufu. Na hii ardhi ambayo mtume aliijengea msikiti aliinunua ilikuwa ni ya watoto wawili mayatima. Ilikuwa ni watoto wawili mayatima, mtume akatoa pesa akainunua, nasema 100 dirham takriban, ilikuwa na dirham 100, na ilikuwa ndani yake kuna kubur al-mushrikin, makaburi ya washirikini. Mtume akaenda akaitoa mitende yote iliyokuwepo katika kiwanja hicho, kadhalika kubur fanubishatil kubur, makaburi yote yakafukuliwa. Wasuwiyatu lharab wakutiatu lshajaratu walnakhal, ardhi ikawekwa sawa na ikakatwa ile miti. Alafu watu wakamtolea kwa ajili ya kukiweka sawa kile kiwanja, na mtume sallallahu alayhi wasallam akaujenga msikiti. Msikiti aliojenga ulikuwa ni msikiti ambao kuta zake zimesimamishwa minallabani watin, wa matofali na udongo, na asaqfu min aljarid, paa lake lilikuwa ni la majani ya mitende. Inakotengeza msikiti kwa atin, kadhalika juu akaweka majani ya mitende, kadhalika na aljudhuu na majiti akaweka katika msikiti ule, na ikawa sehemu ya kusalia ile kuna arrimani changa ameuweka wa Makka na Alhasba, vijiwe vidogo vidogo vikawa, lakini akawa hakutandika chochote katika sehemu hiyo. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kipindi hichi akawa anabeba yeye mwenyewe mawe kwa ajili ya kuja katika sehemu husika kujengwa msikiti, na masahaba ridwanullahi alayhim wakawa wanasaidiana na mtume katika hilo, mpaka ikawa yartajizuna bi abiyati shi'ri, wakawa na wanasoma abiyati kwa ajili ya kufanya kazi yao nyepesi iwe, kama wanavyotaja katika historia, wakawa wanasoma اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فنوم با أو نصوم دوهي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الله كنا ميشي اسفقوا ميشا آخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة ورهيم وأنصار نهاوى مهاجرين وقنا ببماوي ونقويندا كتكا ينبهي. ويمتومي صلى الله عليه وسلم الشريك كتكا ينبهي قام بذا المشريك كتكا مسجد الحرام كيف اللي كيلا فكي ونمياك 35 وكاتي ما قريش وميجينغا أوبيا ناكاوى هاكو مليزا. كذلك jambo la mwanzo alilifanya alipowasili katika mji wa Madina ni kutafuta eneo kwa ajili ya ujenzi wa msikiti, na eneo hili ni lile ambalo yule mnyama wake ngamia alipopiga magoti, ndipo ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliinunua ile ardhi. Na hii inaashiria wazi kwamba Uislamu, dola ya Kiislamu, nguvu ya Kiislamu katika jamii inahitaji sehemu ya kuwafunza na kuelekeza watu yale ambayo hawayafahamu, kumtambua Mola wao na dini yao. Na kitu cha mwanzo ambacho umma unatakikana kukipa umuhimu ni masajidullah. Misikiti ndio iliyotoa masahaba walikuwa na tabia njema, misikiti ndio iliyotoa akhlaqi zilizokuwa njema, misikiti ndio ambayo ilifanya maajabu makubwa katika tarehe ya Uislamu. Ikawa Uislamu umetapakaa mpaka katika miji ya Barcelona, miji ya Europe, kwa sababu ya yale mafunzo walioyapata masahaba katika msikiti wa Mtume. Kwa hiyo anasema wakad amila fihi binafsihi, na Mtume alifanya yeye mwenyewe kwa nafsi yake, liyuraghiba almuslimina fi al-amal, awaraghibishe Waislamu katika matendo. Kuwa yeye yuko mbele inawafanya masahaba wawe tayari na wao kwa ajili ya kubeba mawe na kujitolea katika ujenzi huo wa msikiti. Qala wa fiha shuri'a al-adhan, na katika mwaka huo pakae kwa sheria adhan. Katika taaliki nzuri hapo anasema istashara ar-rasul ashabahu fima yaf'al, Mtume aliwataka ushauri masahaba wake kipi akifanye. In ana idha ana awanu as-salah, pale unapoingia wakati وصالة إذا آن بمعنى إذا دخل وقت الصلاة ونفنجي وقت وصالة. فقال بعضهم نرفع راية باديا وقسمتنا ننيوانين بندرة يعني بندرة يوباس وتتجوى ومسايد بندرة إلي مدى صالة ومفيك. وقال آخرون وقين وقسم نشعل نارا وكوكيموتو على مرتفع الهضاء يويا انشا يا yale hidhab majabali, mtu ile juu ya jabali alafu awashe moto, watu wakiona moto watajua muda wa dhana wa sala umeingia. Nushilu nara, kuwashe moto, ala murtafi alhidhab, katika mwinuko wa mlima. Wa ashara akharun bi buki, wakaashiria wengine kwa buki. Nini lile rapanda au vipi? Lile la buki lile pembe lile la kutoa sauti, mtu akawa anapiga hivi bila kutoa sauti, kama tafalu al-yahud, kama wanavyofanya mayahud. Wa ashara ba'dhum bin naqus wan nasara, buki al-yahud na an-naqus ni an-nasara, yale kama barapanda hivi ya kutoa sauti. Wa ashara ba'dhum bin nida, baadhi yao wakaashiria wito kwamba watu wao wanaitana. فلم يوافق الرسول حق وفيك مطومه الا على الراي الاخير استقوا كتابه هي راي مشو يا كويتانا. وكان احد المنادين به عبد الله بن زيد اكوا مmoja katika wale wenye kunadia kwa ukoko vitano kwa ni عبد الله بن زيد. Sasa huyo عبد الله بن زيد فبينما هو بين النائم واليقظان, وقت ambapo yeye yupo katika hali ya kulala na kuwa macho, ndio ile hali mtu kama amelala lakini hapo hapo yuko macho, yani kuna hali ile ya kati na kati. Idh arada lahu shakhsun, tahamaki akamtokea mtu, وعلمه الأذان أكم فنز أذان فلما انتبه زام الفزندوك أخبر الرسول بهذه الرؤية أكم خبرش أنتمك ونتهي وقال أنتمك سمع إنها لرؤيا حق والله ينلتو يقول فيا أتكلم عن يجيني هفو هفو قد عمر نا شكاياك كوين أنبوك قد أنبيلي وانتمي هراك أنا أنبي رسول الله نميني ميونة كما نشو نشون عبد الله ابن زيد إنها لرؤيا حق وأمره أن يلقنه بلالا نا أنتمي كما نبيش عبد الله ابن زيد أم فنديش أم لكنيش نين بلال ولين أم لكنيش بلال لأنه كان أندى أندى عليكوان من صوت آل بلال واجدها وأذين وأذين يسكزوك أنت كان عين صوت قبة ولما سمعه عمر بن الخطاب زام القسك من نهاية عمر بن الخطاب قال للرسول والله رأيت مثله كما بيمتومي لم يونم فنوك وي عمر ناليون كما لتون عبد الله ابن زيد عبد الله ابن زيد طيب ليفو أذانا إلى الوانزا هي نتفونزا لم نجاني مثومي لكوا akiwataka ushauri masahaba wake katika jambo ambalo haikuja ndani yake amri kutoka kwa Allah moja kwa moja. Mtume alikuwa akiwataka ushauri masahaba na hii ni irshadati ambayo mtume anatukunza sisi katika kuwataka ushauri wake. Qala wa fiha shuri'a al-adhan liyunabbiha al-ghafila ili imtanabahisha al-ghafilika wa yudhakkira as-sahiya ما إمكمبوشي ألي سهاو ليكون الاجتماع عما إلي أوم كسانيك واتووت وزاد بلاد في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين فوافق عليها الرسول لذلك أزليشا كتك أذان الصبح الصلاة خير من النوم أما يهي إن صوم كتك أذان يمونز كتك قولي إلوك صحيح إن صوم كتك أذان يا مونزو كتك قول لك الصحيح كما لبقوجة رواية أثار ابن عمر كتك هيلو رواية أثار ابن عمر كتك هيلو لكي أقوم ببادي أنا زوني سنة ونون أقوم بين صوم كتك أذان أذان يا بيلو قال نسيم نا فكسيم الصلاة خير من النوم يعني سكي أذان يعني سكي غيب الصلاة خير من النوم قل فني كازي لحديث يمتوم إذا سمعتم المؤذي فقولوا مثل ما يقول سمعني كما نتوكي السيم قال وكان الرسول يأمر في فجر رمضان بأذانين لم توم لكوا كيمرشا كتك الفجر يا رمضان أذان الزيون بيل كتك الفجر يمز رمضان أذان زنقوان بيل أولهما ينبه به الغافلون يوم زواو ونتنبهش نايو ناني والو الغفليك واجليان حتى يتنبه للصحو مفاك وتنباهي واجل يقول له ويو أذن هي ناذنيوة كتك الفجير يوم أذن هي موانز ناذنيوة كتك الفجير يوم أمبايو مدهوين يقول حرام أصالي صالي الفجير يعني حلال قولة نا الثاني للصلاة أذن يبيلك وأجلي صالة أمبايو من حلال كصالي من حرام كوالي وشبيع كفونغا كولا ويهيزو من أذن بيلي هيزو من أذن بيلي نكون خلاف بين علماء أذن هيد الثاني وكتك سكزوج أو كتك سيكو يا الفجير تو يا رمضان كتك موز رمضان رمضان لسنة وذلك أذن بيلي هيز أما في رمضان هنا خلاف بين أهل العلم. قال نسيم وكان أذان الجمعة واحدة ليلكوا أذان يا جماعة موجة من عهد الرسول إلى خلافة أبي بكر وعمر تغنت كزامزا متوم بكر أو خليفة وأبو بكر لعمر أوله منزواك إذا جلس الإمام على المنبر إمام نفكاجو يا منبر ويو سنة كتك صالة يا جماعة إمام أنا بوينجي مسكتيني أنا فيك أنا مسلمية وإسلام كشا مؤذن أنا ذين قولوا ترتيب imamu afike mapema akakaa akasali rakaa mbili rakaa tatu au rakaa khilafu sunna, anaingia msikitini anatoa salam, anaadhiniwa adhana ya mwezi, na hii ndio adhana ambayo yuharrimu albai'a, inaharamisha mtu kuuza na kununua. Hii adhana, na baada ya adhana hii hakuna qabliya, sala ya jumaa haina qabliya, aina sala ya jumaa haina qabliya. Kwa hiyo haya yalikuwa ndiyo yanofanyika katika zama za Abu Mtume sallam na Abu Bakar na Umar, katika zama za Uthman radhiallahu anhu wa ardahu, watu wakawa shakwa wengi na masoko yakawa amekuwa mengi. Kwa hiyo ikawa anamtuma mtu aende sokoni aadhini kabla ya muda, ili kuwatanabahisha wale wafanya biashara. Kisha hili likaenda mpaka ikawa dhana hii inaadhiniwa katika msikiti, ikawa dhana hii inaadhiniwa katika msikiti. Na hapa kuna nukta, adhana hii ya mwanzo, kwa maana hii adhana ya mwanzo inaadhiniwa kabla ya imam kufika msikitini, hii adhana sio bid'a, hiyo adhana sio bid'a. Kwa nini? Kwa sababu ameifanya mmoja katika khulafaur rashidin, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin, sunna za makhalifa waongofu. Kwa hiyo jambo likifanywa na sahaba katika masahaba wa Mtume, haisemi kwamba hiyo ni bid'a, kama anavyosema Hajawira kwamba adhana ya mwanzo ni bid'a, kisha bid'a hii wanaituhumu, wanamtuhumu kwayo Uthman. La, hii sio bid'a, ni sunna, kwa sababu alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin, huo ndio mwongozo wa maulama, na huo ndio utaratibu wa adhana ya Uthman ilivyokuwa, adhana ya Uthman ilivyokuwa kama anavyotaja katika kutubu tarikh. Na zile kauli zilizokuja kusemwa kwamba ni bid'a, wanakusudia baadhi yao wanavyoona wenyewe bid'a lughawiya, kwamba haikuwa katika zama za Mtume, kwa hiyo ilikuja katika zama za Uthman radhiallahu anhu, sio kwa maana bid'a, bid'a ambayo mukhalifu lisunna, kama ile kauli ya Umar aliposema ni'ma albid'atu hadhihi, ipi? Katika sala ya tarawih, baada ya kuwa katika zama za Mtume imeswaliwa kisha Mtume kutoka siku ya tatu akakofia kufaradhishwa, kisha baadaye katika zama za Abu Bakari ikawa kuna swali vishungi vishungi kila mmoja, katika zama za Umar akawa kusanya watu akawa na swali tarawehe kwa pamoja msikitini, na hii ndio sunna, na hii ndio sunna. Kisha akasema ni'matul bid'atu hadhihi, uzuri ulioje wa jambo jema kama hili. Bid'a anayokusudia hapa ni lughawi, sio bid'a kwa maana ameleta jambo jipya ambalo halikuwa katika sheria ya dini. Kwa hiyo adhana ya Uthman katika sura hiyo sio bid'a. Wazada Uthman radhiallahu anhu aladhan thani bisababi kathrati nnas, na Uthman akazidisha, Allah mridhie, adhana ya pili kwa sababu ya wingi wa watu. Anasema walamma tawalla Hisham ibni Abdil Malik, alipotawala Hisham ibni Abdil Malik mtoto Abdil Malik ibni Marwan, jaala aladhana baina yadai lkhatib, yeye akafanya sasa adhana iwe mbele ya khatib, kwa maana pale pale wahuwa bid'atun la ma'na laha, anasema hiyo ni bid'a haina maana. Idh al-adhanu nida'un ila as-salah, wa huwa adhana ni wito kuja katika sala. Wa man kana kharija al-masjid la yasma'u hadha an-nida', na yule ambaye anayekuwa nje ya msikiti asikii nida' hii, asikii nida' hii. Ni taalifi, ameichukua kwenye nurul yaqini kama hivi ilivyo, ameichukua kwenye nurul yaqini kama hivi ilivyo. Lakini al-hasib sisi tunachoamini na kusema kwamba adhana ya Uthman radhiallahu anhu sio bid'a, kwa kuwa ni khalifa katika makhalifa wa Mtume, na ameifanya katika majmai sahaba, mkusanyiko wa masahaba. Haya ni moja katika mambo ambayo wanamtusi kwayo Uthman, adhana na mengineyo katika ihraqi almasahif, kuichoma ile misahafu tulioona katika darsa isiyokuwa ya Quraish na mingineyo. Sasa itikadi ya Ahli Sunna kinyume cha hivyo, na mtu asione mambo haya ni wepesi, ikiwa anawatusi masahaba manake anamtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam na anaitusi dini. Kwa hiyo jazba hazipo juu ya masahaba. Masahaba wa Mtume hawakuja na bid'a, chokifanya ni sunna. Sasa mbona nyinyi hamfanyi kufanywa na kutokufanya ni kadhia nyingine. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kuizungumza hukumu ile adhana kusema kwamba ni bid'a ni makosa, ni makosa, bali tunasema adhana ile ni sunna. Adhana isipokuwa hukumu inayoambatana na adhana ni adhana ya pili, ile ambayo Allah aloitaja idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, inakusudiwa adhana ya pili ikiwa panaadhiniwa adhana mbili. Asila masali mata bana rasul masjida, wakati gani Mtume amejenga msikiti wake? Mata shuri al adhan, wakati gani pamewekwa sheria adhana? Maza zada bilalu fi adhani subhi, kitu gani alichokizidisha Bilali katika adhani ya subuhi? Kitu gani za kuambia sasa Bilali sikafanya bid'a, Bilali kafanya bid'a? Shekhe mmoja alisimama kwenye televisheni kabisa anasema hawa hawaelewi mawahabi, kuingiza jambo katika dini kuna fahamu, kuingiza jambo katika dini kuna fahamu, damu jambo la ibada. Ushahidi wake kwamba masahaba walifanya ziada katika mambo, miongoni mwao ni hii na ile, sahaba yule alofanya adhkari kwenye i'tidal, kama Mtume anauliza baada ya sala, nani anasema dhikru fulani? Umeona malaika wanagombaniana katika kuandika fadhila zake, mtu anasimama shekhe mkubwa ana aibu, anasema kwamba hii ni dalili ya nini? Ya bid'a, kwamba katika Uislamu unaweza ukazidisha jambo. Sasa hii ni bid'a, hii ni sunna, hii ni bid'a au hii ni sunna? Ili jambo lilifanywa katika zama za Mtume, Mtume akalikubali, na hiyo ni moja katika nini? Katika sunna. Sunna gani? Iqrar, kwamba limefanywa jambo mbele ya Mtume, Mtume akalikubali. Sasa wewe unafanya bid'a yako, kaikubali nani? Sema kama atasema kama ndio Mtume. Qala nasema limadha kana ya'muru ar-rasul fi fajr ramadan, kipi alichokuwa Mtume akiamrisha katika fajr ramadan? Kaifa kana adhan al-jum'a man zada al-adhan al-thani, vipi ilikuwa adhana ya jumaa, nani alizidisha adhana ya pili? Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله بارك.